محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کے ساتھ طبیعت میں جلد بازی ہے. وکان الانسان عجولا، جلد بازی کے ساتھ طبیعت میں غصہ ہے. وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، یہ بڑی جلدی غصے میں آیا تھا. اب بعض، یہ تو عام انسانوں کی اللہ تعالیٰ بات بتا رہا ہے کہ اکثر جلدی غصے میں آ جاتا. آگے بعض قومیں ہیں جن جو اپنی اس قومی عادات کی وجہ سے ان میں بعض چیزیں اوروں سے نمایاں ہوتی. تو جیسے قبائل عرب میں عصبیت تھی اور خون ریزی تھی، لیکن غصہ ایک ایسی چیز ہے جو سب میں ایسا ایک دم چڑھ جاتا ہے. اور پٹھان کا غصہ تو مشہور ہے سارے پاکستان میں. مولانا جمشید صاحب فرمایا کرتے تھے جب ہم پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ پٹھان بھی سندھی بھی سارے، تو وہ جب کبھی کسی پٹھان لڑکے سے ہوتی نا کوئی کمی بیشی شرط، تو وہ تنبیہ کرتے تھے، مسکرا کے فرمایا کرتے تھے، پٹھان کا پوت، پوت مانے بیٹا، پٹھان کا پوت گڑی میں ولی، گڑی میں بھوت. تھوڑی دیر میں ولی اللہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر میں بھوت ہوتا ہے، جن بنا ہوتا ہے. تو ان کمزوریوں کی وجہ سے یہ زندگی کے معاملات کو اکیلا سلجھا نہیں سکتا. اس اکیلے میں اتنی فہم، فراست اور بصیرت نہیں ہے کہ یہ اپنی زندگی کے مسائل کو اکیلا تنے تنہا صحیح طریقے پر حل کر سکے. انفرادی مسائل، اجتماعی مسائل، گھر کے مسائل، میاں بیوی کے، ماں باپ کے، اولاد کے، پھر سارے خاندان کی سطح پر، شہر کی، ملک کی سطح پر، انسان تنہا تنہا یہ اس قابل کبھی نہیں رہا ہے کہ یہ اکیلا سارے مسائل کو حل کر سکے. تو اس لیے یہ غیر شعوری طور پر اوروں سے پوچھتا ہے، یار یہ مسئلہ ہو گیا کیا کروں. ساری دنیا کے اگر آپ ماحول میں غور کریں گے تو ہر آدمی پھر اپنے کسی نہ کسی ہمدرد سے پوچھتا ہے، کسی دوست سے پوچھتا ہے کہ میرا یہ مسئلہ ہو گیا میں کیا کروں. اسی پوچھنے کا نام مشورہ ہے کہ جو ہم پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو گیا کیا کروں. تو اس پوچھنے کا نام جو اس پوری زندگی میں یہ چیز چل رہی ہے، یہ مشورہ صرف تبلیغ والوں میں نہیں ہے، یہ مشورہ صرف تبلیغ کا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان اگر آپ غور کریں گے، وہ دیہاتی ہے، شہری ہے، عورت ہے، مرد ہے، وہ اپنی مشکلات میں اوروں سے کہتا پھرتا ہوتا ہے میرا یہ مسئلہ ہے میں کیا کروں. پھر ایک اور چیز ہے، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر وہ مولوی صاحب سے مشورہ نہیں کرتا، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا. جب کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو اب وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا، وہ خود بخود وکیل کے پاس جاتا ہے. جب کوئی گھر کا نقشہ بنانا ہوتا ہے تو اب وہ نہ ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، نہ وکیل سے مشورہ کرتا ہے، وہ انجینئر سے مشورہ کرتا ہے، نقشہ بنانے والے کے پاس جاتا ہے. یہ انسان کی فطری رہنمائی ہے جو اللہ اب کر رہا ہے اپنے بندے کی، کہ جو جس چیز میں ماہر ہوتا ہے اس کی طرف خود و خود رجوع پیدا ہوتا ہے. تو انسان تنہا کبھی بھی اس قابل نہیں رہا کہ اپنی زندگی کے مسائل کو وہ حل کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر مشورے کی طلب رکھی ہے, وہ پوچھتا ہے, خود بخود پوچھتا ہے. قرآن پاک میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے مشورے کو جگہ جگہ ذکر کیا ہے, کہیں تفصیل کے ساتھ, کہیں اجمال کے ساتھ, اور اس کی ترغیب دی ہے کہ یہ زندگی کی ایسی ضرورت ہے کہ جو انسان اس کو چھوڑے گا وہ ہلاک ہو جائے گا. وہ دنیا میں ہو, ہمارا حکومتی نظام کیوں برباد ہے؟ کتنے شعبہ جات ہیں, کتنے قابل لوگ ہیں جو مختلف شعبوں کو چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, مشورہ کوئی نہیں. مشورے کے نہ ہونے کی وجہ سے سارا حکومتی نظام درہم برہم ہے. دینی نظام کیوں ٹوٹ پھوٹ رہے ہیں؟ مشورہ کوئی نہیں. مشورے کے نہ ہونے کی وجہ سے دینی تحریکیں اور دینی نظام, مدارس, مساجد توڑ پھوڑ. گھروں میں کیوں توڑ پھوڑ ہے؟ میاں بیوی کی نہیں بنتی, باپ بیٹے کی نہیں بنتی, بیٹی ماں کی نہیں بنتی, بھائی بھائی کی آپس میں نہیں بنتی, پڑوسی کی پڑوسی سے نہیں بنتی, ایک محلے والے ایک دوسرے کو جانتے نہیں, پہچانتے نہیں. مشورہ کوئی نہیں ہے ایک دوسرے سے پوچھنے کا. جو خاند کے جی میں آتا وہ کہتا میں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے. وہ بیوی سے مشورہ نہیں لیتا, اپنے باپ سے مشورہ نہیں کرتا, ماں سے مشورہ نہیں کرتا. ماں باپ کوئی نہیں ہے تو اپنی کسی قریب سے پوچھتا نہیں ہے کہ میرا اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے. بہت سے ہمارے تبلیغ والوں نے اپنے بچے ضائع کر دیے, تبلیغ میں لگے, بس میں نے اس کو عالم بنانا ہے. اس بچے کا مزاج ہے کہ نہیں ہے, اس کا ذاتی ذوق بنا ہے کہ نہیں بنا, اپنے شوق پر اس کو دھکا دیا مدرسے میں, وہ نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے. کتنے بچے ضائع ہو گئے کہ اپنا جذبہ بن گیا, بس اس کو ہم نے عالم بنانا, یہ تبلیغ کرے گا. تبلیغ کا کام تو اللہ نے ساری امت کا بنایا ہے, وہ سبھی کر رہے ہیں. سب سے اللہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں اللہ ان سے کام لیتا رہتا ہے. تو اپنے جذبے سے چلے, نہ بچے کے مزاج کو سمجھانا, بیوی سے مشورہ کیا, نہ کسی اور ہمدرد سے مشورہ کیا, بس یہ عالم بنے گا, عالم بنے. وہ چونکہ ذاتی اندر کا ذوق تھا نہیں, نہ وہ عالم بن سکے, نہ وہ دنیا دار بن سکے, وہ کچھ بھی نہ بن سکے. تو اگر ہم قرآن پاک میں غور کریں تو ہمیں فرعون جیسا بادشاہ جو کہتا میں رب ہوں, رب تو کسی سے مشورہ نہیں کرتا نا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک, تمہارا بادشاہ اللہ ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے. ان اللہ کہے انتم الفقراء واللہ هو الغنی, تم سارے فقیر و اللہ غنی ہے. لیکن وہ بدبخت ادھر کہتا ہے انا ربکم الاعلا, میں سب سے بڑا رب ہوں. صرف رب نہیں, بڑا رب. اور حال کیا ہے, جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے آ کر دعوت دی تو پھر اپنے درباریوں سے کہنے لگا فما لا تأمرون, اب مشورہ دو میں ان کے بارے میں کیا کروں. جو اپنے آپ کو رب ہونے کا لیبل لگاتا ہے کہ میں رب ہوں, اس میں بھی آپ جھانک کر دیکھیں تو دو جگہ قرآن میں ملتی ہے کہ فرعون بھی مشورے پر مجبور ہوا پڑا ہے. جب یہ دونوں آئے تو اس وقت کہتا ہے فما ذات مرون, بولو بھائی اب کیا کرنا ہے, ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. قالوا ارجح و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل سحار علیم. تو اب سارے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ ان دونوں کو مہلت دیں اور آپ بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کریں اور ان کا آپس میں مقابلہ کروائیں. تو فرعون اس رائے کو لے رہا ہے. ایک اور جگہ ملتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے مصری کو مکہ مارا اور وہ مر گیا, اور اس کی خبر ہو گئی کہ یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کام ہے. اب ان کے بارے میں مشورہ ہو رہا تھا کہ کیا کریں. تو یہ فیصلہ ہو رہا تھا کہ نہیں قتل کر دیا جائے. تو وہ رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ جو تھا, وجاء رجل من اقصی المدینہ, تو وہ فرعون کی قوم کا جو اہل ایمان شخص تھا, صاحب ایمان شخص تھا, وہ آ کر موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا, یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک, سارا فرعون کا دربار تیرے بارے میں مشورہ کر رہا ہے اور مشورے میں یہ بات طے پا رہی ہے, لیقتلوک, کہ تجھے قتل کر لیا جائے, فخرج, بھاگ جا, انی لک لمن الناصحین, میں تیرا خیر خواہ ہوں, بھاگ جا. تو یہ دو آیات ہیں جو یہ فرعون کے دربار میں مشورے کو بتا رہے ہیں. فرعون کے دربار کے مشورے کا ان دو آیتوں سے پتہ چلتا ہے, فرعونی مزاج کا ایک اور جگہ سے پتہ چلتا ہے. وہ یوں کہتا ہے کہ ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا کہ بات یہ ہے کہ تم لوگ رائے دو اپنی, پر فیصلہ اور رائے سب سے زیادہ صحیح میری ہوتی ہے, تمہیں وہی کرنا ہوگا جو میں کہوں گا. ما اریکم الا ما ارا, جس مشورے میں یہ انداز پیدا ہو جائے گا کہ کوئی ایک آدمی, شورا کا کوئی ایک آدمی, گھر کا کوئی ایک فرد, گھر میں خامد ہے, باپ ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے, اور مسجد کے مشورے کے ساتھی ہیں, کوئی وہ ذمہ دار ہے یا کوئی دوسرا ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, کوئی ادارہ ہے, کوئی شعبہ ہے, کوئی دفتر ہے, حکمران ہے, وزیر اعلیٰ ہے, گورنر ہے, سیکرٹری ہے, جوائنٹ سیکرٹری ہے, یہ سارے, میں ان سب کی بات کر رہا ہوں. جب ان میں یہ بات پیدا ہوگی, ما اریکم الا ما ارا وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, جو تم مرضی مشورہ دو, میرا مشورہ ہی اصل ہے, میری بات ہی اصل ہے, اور میں ہی تمہیں سیدھی بات بتا رہا ہوں, اور میرے ہی پیچھے چل کر تم صحیح راستے پر چل سکتے ہو, ورنہ تمہارے لیے میری رائے کے سوا کہیں بھی خیر نہیں ہے. یہ رخ جس میں بھی پیدا ہوگا وہ سارے مشورے کا بیڑا غرق کر دے گا. یہ مزاج فرعونیت کا ہے, فرعونیت کا, کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے. جب میں ریمنڈ میں ہوتا تھا نا, تشکیل میں, عربوں کی تشکیل میں, تو 81 میں سال لگایا اور اس کے بعد پھر 88 تک ریمنڈ میں عربوں میں ہوتا تھا, ہم ایک دو ہوتے تھے. تو ہم, چونکہ ہماری بھی بالکل نو عمری تھی اور تجربہ بھی نہیں تھا, تو ہم آپس میں بہت لڑتے تھے. وہ تشکیل کے معاملے میں بڑی لڑائی, وہ کہتا ہے ایسے یہاں بھیجو, میں کہتا یہاں بھیجو, وہ کہتا یہاں بھیجو, اس کو میں بھی بناؤ, کہ اس کو بناؤ, وہ بڑی چخ چخ ہوتی تھی ہماری. تو میں نے مولانا انسان صاحب سے عرض کیا کہ ہمارا تو یہ روز ہی لڑائی ہوتی, کہ ہماری تو روز ہی لڑائی ہوتی. تو یہ چیز تو قابو بھی نہیں آ رہی. مولانا کہنے لگے نہیں تم جھوٹ بول رہے, میں بڑا خراب ہوں, تم جھوٹ بول رہے. کہتے میں کیا جھوٹ بول رہا ہوں, کہ تم نے اپنی طبیعت کو بدلنے کا ارادہ نہیں کیا اس لیے یہ چیز قابو میں نہیں آ رہی, تم نے ارادہ نہیں کیا اس لیے قابو میں نہیں آ رہی. ارادہ تو کرتے گا نہیں, تم نے ارادہ کو نہیں کیا. پھر وہ کہا کئی دن میں مجھ پر اس موضوع پر وہ بات کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے. تو ان کی ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب تم رائے دے دیتے ہو تو اس کے بعد تم بڑی ذمہ ہو جاتے ہو, اور لوح محفوظ کو کسی نے پڑھا ہوا نہیں کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے. جب کوئی آدمی اصرار کرتا ہے تو گویا وہ زبان حال سے کہتا ہے کہ میں تو لوح محفوظ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہی ٹھیک ہے اور کوئی ٹھیک ہے ہی نہیں. اس سے یہ سارے نظام ٹوٹتے ہیں. تو یہ میرے بھائیو, بہت خوفناک اور خطرناک مزاج ہے، ایک گھر سے لے کر حکومت اعلیٰ تک اور ایک مکتب سے لے کر مرکز اعلیٰ تک، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ ما اوریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کرو، جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے۔ یہ دو چیزیں انتہائی خوفناک ہیں، خطرناک ہیں۔ جس ادارے میں داخل ہوگی، جس مسجد میں داخل ہوں گی، جس جماعت، جس تحریک، جس شعبے، جس دفتر میں، جس گھر میں یہ چیز داخل ہوگی، وہ گھر تباہ و برباد ہو جائے، جیسے کرم تباہ و برباد ہو گئے۔ ما اوریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا ایک طبقہ پیدا ہو جاتا ہے جو حامان جیسے ہوتے ہیں، یا حامان ابن لی سرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع علی الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ تو کچھ ایک طبقہ ایسا تھا کہ یہ ساری حکومتوں میں جو ہلاکت آتی ہے، کل میرا ایک تو میں نے آپ کو تھوڑا سا نقشہ بتایا ہے کہ اگرچہ فرعون کا مزاج یہ تھا، جو میں کہوں وہی ہوگا۔ پہلے سے بڑھ کر لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کرنا کیا ہے۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ اتنے بڑے دعوے کے باوجود بھی انسان اس چیز کا محتاج ہے۔ پھر ایک اور مشورے کی شکل ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ سارے مشورہ شر آپ کو بتا رہا ہوں، شر میں بھی مشورہ ہوتا ہے، شر کا کام بھی مشورے سے چلتا ہے، شر کا کام بھی مشورے سے چلتا ہے۔ ساری دنیا کو بے حیا کیسے بنانا ہے، مشورہ ہو رہا ہے۔ ساری دنیا کو زنا پہ کیسے لانا ہے، ننگا عورتوں کو ننگا کیسے کرنا ہے، یہ مشورے ہو رہے ہیں۔ ساری دنیا کو بے حیا کیسے کرنا ہے، ساری دنیا کو دین سے برگشتہ، دین سے دور کیسے کرنا ہے، اس کے بھی سارے مشورے۔ یہ حکمرانوں کو، یہ بڑے بڑے افسران کو بددیانت کیسے کرنا ہے، ان کو اختیارات کو غلط استعمال کیسے کروانا ہے، اس کے کچھ سارے مشورے ہو رہے ہیں۔ تو یہ قرآن مشورہ شر کی بھی نشاندہی کر گئے۔ فرعون بیٹھا ہوا ہے، بتاؤ بھائی کیا کرنا ہے، ان کا صفایا کرنا ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اس سے پہلے نظر آتا ہے ہمیں یوسف علیہ السلام والسلام، یوسف علیہ السلام والسلام کے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بتا، کہ وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ایک مشورے کی اور شکل میں نظر آ رہی ہے۔ قالوا ليوسف اخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا لفي ضلال مبين۔ یہ ہمارا باپ تو بالکل ہی بھٹک گیا ہے، جو یوسف اور بنیامین سے اتنی محبت کرتا ہے، ہمارا حال نہیں پوچھتا کہ اس کا کیا علاج کیا جائے۔ بتاؤ بھائی، گیارہ آدمی کی شورا بیٹھی ہوئی ہے، گیارہ آدمی کی شورا بیٹھی ہوئی ہے، بتاؤ بھائی کیا کریں۔ یوسف، اس کا صفائی کرو، ماری دو، اوی تراؤہ ارض یخل لکم وجہ ابیکم وتکون من بعدہ قوما صالحین، یا کہیں ایسی دور جگہ پھینکو تو اس کا واپس آنا ہی ناممکن ہو جائے، اس کے بعد توبہ کر کے نیک پاک بن جاؤ۔ ایک اور رائے آئی، قال قائل منہم، ایک بولا لا تقتلوا یوسف، یہ یہودہ تھا، یہودہ انہیں رحم دل، جس کی وجہ سے شاید اسی کی وجہ سے اس پورے قوم کو یہودی نام مل گیا۔ یہودہ نے کہا لا تقتلوا یوسف، مارو نہیں یار، تمہارا بھائی ہے۔ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کسی کنویں میں پھینک دو۔ يلتقطها بعض السيارة بعض السيارة ان كنتم فاعلين، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے پکڑ کے لے جائے گا، غلام بنا کے لے جائے گا، قتل بھی نہیں ہوگا، ماری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ تو اس رائے پر اتفاق ہو رہا ہے، یہ رائے یہ مشورہ شر ہے، ہمیں یوسف کو نکالنا ہے اور اس کو دھکا دینا ہے۔ اب یہ سارے مل کر ایک ذہن جب بن گئے مشورے سے، تو اب انہوں نے اپنے باپ کو بھی دھوکہ دے دیا، جو کہ نبی ابن نبی ابن نبی ہیں۔ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّ عَلَى يُوسُفَ إِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بابا جی ابا جی آپ کو کیا ہوا، یوسف ہمارے ساتھ بھیجیں، ہم اس کی نگرانی کریں گے، نگرانی کریں گے، کھلے گا کودے گا، ہم شکار کریں گے۔ وہ سب کچھ آگے پیچھے بات کر کرا کے نکال کے لے گئے۔ یہ مشورہ اشارہ ہے۔ پھر ہم تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو ہمیں ایک مشورہ نظر آتا ہے بلقیس کا۔ یہ وہ مشورہ ہے جس کی اللہ ہمیں ترغیب دے رہا ہے۔ مشورہ، مشورہ اور مشورہ، یہ دونوں طرح کہا جاتا ہے، مشورہ مشورہ مشورہ۔ مشورہ فصیح لغت ہے، مشورہ اس سے ذرا کم درجے کی۔ دونوں طرح ہمارے یہاں مشورہ ہی چلتا ہے، عرب بھی مشورہ کہتے ہیں، لیکن جو فصیح لفظ ہے اس کے بارے میں مشورہ، مشورہ، تمت المشورہ، تمت المشورہ، دونوں طرح ٹھیک ہے، لیکن مشورہ یہ احسا ہے، یہ زیادہ خوبصورت لفظ ہے بنسبت مشورہ۔ اور اس کی اصل ہے شہد نکالنا، شہد نکالنا، چھتے میں سے شہد نکالنا۔ اور عربی زبان میں یہ خوبصورتی ہے کہ ہر لفظ کا جو مطلب ہے اس کے پیچھے خوبصورت مناسبت ہوتی ہے، جس مناسبت کی وجہ سے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مشورہ، شورا، مشورہ، شارا، یہ شور ہوتا ہے مکھی کے چھتے میں سے شہد نکالنا۔ شہد، شہد کا کیا کام ہے؟ وہ بیماری میں شفا کا سبب ہے، شافی اللہ، شہد بیماری میں شفا کا سبب ہے۔ تو مشورے سے صحیح رائے کا نکالنا یہ الجھے ہوئے مسائل کی شفا کا سبب ہے۔ جب آدمی پریشان بیٹھا ہوتا ہے، کیا کروں کیا کروں کیا کروں، تو اس وقت جب دو چار رائے آ جاتی ہیں تو اس میں سے کوئی ایک رائے ایسی سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ اس طرح ٹھیک ہو جاتا ہے، جیسے شہد سے بیمار بیماری سے ٹھیک ہو جاتا ہے، ایسی ہی صحیح رائے سے الجھے ہوئے مسائل کو صحت ملتی ہے اور وہ مسئلہ سلجھ جاتا ہے اور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ملکہ بلقیس کا یہ جو شورہ ہے اور اس کا جو انداز مشورہ ہے، یہ انتہائی خوبصورت ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور ترغیب کے ساتھ فرمایا۔ میں لیٹا ہوا تھا، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہماری جماعت تھی، الہین مرکز میں میں لیٹا ہوا تھا، اور یہ ایسے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو اس میں سے یہ آیت نظر سے گزری۔ اس آیت کو اس وقت جب میں نے غور کیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو کس قدر خوبصورت مشورے کے متعلق یہ آیت آئی ہے۔ میں نے کسی تفسیر سے نہیں، میں نے یہ دیکھا، یہ اس وقت وہاں مولانا کی کوئی صحبت کی برکت یا کیا تھا، بس وہ یوں کہہ رہی ہے، جب آیا نا سلیمان علیہ السلام کا خط، اللہ تعالو علی واتون المسلمین، سارے میرے تابع ہو جائے، تو اس نے اپنی شورا کو بلایا اور اس نے جملہ کہا، جس جملے میں کیا خوبصورت انداز ہے، امیر کیسے ہونا چاہیے، امیر کو بات کیسے رکھنی چاہیے، اہل شورا کو جواب کیسے دینا چاہیے، فیصلے تک پہنچنے کے لیے کیا صورت اختیار کرنی چاہیے، یہ سارا اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ افتونی فی امری، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، مجھے فتویٰ دو۔ فتویٰ کس سے لیا جاتا ہے؟ ان پڑھ سے۔ وہ ان کو کیا کہہ رہی ہے؟ تم بڑے سمجھدار ہو۔ اللہ اکبر، مفتی صاحب آپ سے فتوا لینا ہے تو کیا خیال ہے؟ وہ یوں جا کر کہے گا ہاں جی ملا جی تم سے مسئلہ پوچھنا ہے، تو کتنا بے ادبی کا یہ لفظ بندے مفتی صاحب آپ سے فتوا پوچھنا ہے، اور اگر وہ مفتی صاحب کو ویسے ہی کہہ دوں تو ہے ہی جاہل تو بھی تو آتا جاتا کچھ نہیں، تو یہ پوچھنا کیسا پوچھنا ہو؟ یا ایوہ الملأ ایک لفظ یا پھر ایوہا یہ ندا اور تنبیہ، جیسے اللہ نے کہا نا یا ایوہ الذین آمنوا، سارے قرآن اللہ یہودیوں سے کہتا ہے یا ایوہ الذین ہادوا، ہمیں کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا، یہ یا اور ایوہا جب جمع ہوتا ہے تو یہ اعزاز کو بڑھاتا ہے کسی جگہ، ہر جگہ نہیں لیکن آگے پیچھے دیکھ کر یہ اعزاز بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کیا ہو رہا ہے یا ایوہ الملأ، اے میرے محترم اراکین شورا افتونی مجھے فتوا دو، وہ کیا کہہ رہی تم بڑے صاحب علم لوگ، تم بڑے صاحب استعداد لوگ، اب اگر پوچھنے والا یوں کہے تو تمہیں کیا آتا ہے، تمہیں کچھ نہیں آتا، تمہیں کچھ نہیں آتا، تو وہ ان کے ذہن بند کر دیتا یہ بات، تمہیں کیا خبر، تمہیں کیا خبر، جو پر سنی سے ہو رہا ہے ہٹلر جو تھا نا ہٹلر، اس کا ایک جنرل تھا رومیل، ویسی بلا تھا اگر اس کو ہٹلر اس کے مشورے سے چلتا تو ساری دنیا بدبخت و فتح کر جاتی، صحرا کی لومڑی سے گیا جاتی، بڑے بڑے لشکروں کو اس نے زیر و زبر کر کے رکھ لیا، لیکن وہ ہٹلر کے تکبر کی بھینٹ چڑھ گیا، اور ہٹلر کے وہ ضدی نفسیات کی بھینٹ چڑھ گیا، تو یا ایھا الملأ افتونی، سبحان اللہ کتنی عزت دے رہی ہے اپنے چھوٹوں کو، وہ بڑے جب چھوٹوں کو عزت دیتے ہیں تو اس سے بڑوں کی عزت خود بڑھ جاتی ہے، سفیان سوری کا نام اکثر نے سنا ہوگا، یہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث تھے، تو ان کے بیٹے آج سعید کہنے کے لیے میرا بیٹا سعید ہے، کھڑے ہو گئے ان کے لیے، کھڑے ہو گئے سنا ہو سارے کوئی اولاد والے بیٹھے ہیں کوئی اولادیں بیٹھی ہیں ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور کبھی میرے بیٹا سعید ہے نفل نماز پڑھتے ہوئے اگر یہ مجھے پکارے تو میں نماز توڑ کے اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، آج کل جو ماں باپ ہیں نا وہ اولاد کی نفسیات ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو، دیکھو اولاد مطلوب ہوتی ماں باپ طالب ہوتی، اولاد کو اتنی غرض نہیں جتنی ماں باپ کو غرض ہوتی، اگر وہ ان کی نفسیات کے مطابق ان کے ساتھ سلوک نہیں کریں گے تو اولاد باغی ہو جائے گی، تو بڑوں کے ذمہ ہے کہ چھوٹوں کو عزت دیں، چھوٹوں کی عزت نفس کو بڑھائیں تو ان کی عزت کو بڑھا دیں، اگر وہ ان کو رگڑا دیں گے تو ان کی حیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، ان کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، ذرا سا گلا ہوا انصار مدینہ کو ذرا سا ہنین کے موقع پر، تلواریں ہماری رنگین ہوئی اور مال غنیمت قریش کو دیا گیا، اور ادھر اللہ کے رسول ہیں تو آپ نے ان کو اس بات پر نہیں چھوڑا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ان کا یہ گلا ٹھیک نہیں ہے، ان کو میری بات ماننی چاہیے، ان کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، آپ نے فوراً سارے انصار کو جمع کیا اور ایسی خوبصورت تقریر فرمائی اور اس قدر خوبصورت طریقے سے اس کا ازالہ فرمایا کہ سارے انصار روتے روتے ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، بے اعتمادی کی فضا جب پیدا ہوگی تو سارا نظام درہم برہم ہو کر آ جائے گا، افتونی کتنے معنی چھپے ہوئے، افتونی بڑوں کے ذمے میں چھوٹوں کو عزت دینا، چھوٹوں کے وقار کو قائم کرنا. مولانا شیخ حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ تھے نا، مولانا یاد صاحب پر تو اعتراض کیا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے، اور جب مولانا یوسف صاحب امیر بنے تو چپ ہو گئے. چل دن کسی نے کہا کہ مولانا یاد صاحب تو بات بات پر ٹوکتے تھے اور مولانا یوسف پر بالکل چپ ہو گئے. فرمایا وہ بڑے تھے، میں چھوٹا تھا مولانا یاد صاحب، تو چھوٹا اگر بڑے کو کچھ کہتا ہے تو اس سے بڑے کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یوسف چھوٹا ہے میں بڑا ہوں، اگر میں اسے ٹوکوں گا تو اس پر اعتماد لوگوں کا اٹھ جائے گا، تو اس پر لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. سبحان اللہ، کیا حکمت، کیا بصیرت. الائک آبائی فجرنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع. افتونی، اے آپ بڑے صاحب علم لوگ ہو ماشاء اللہ، حکومت کا کام سمجھتے ہو. افتونی فی امری، یہ ایک مسئلہ آیا پڑا ہے میرا. ما کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، قاطعتا امرا، امرا ما جب نفی کا لفظ پہلے آئے اور اس کے بعد نکرہ الف لام کے بغیر آئے تو لفظ، تو وہ ایسے جڑ کاٹ دیتا ہے ہر چیز کی. ما کنت قاطعتا امرا. محترم اراکین سلطنت، محترم اراکین شورا، یہ افتونی کے اندر سے یہ مطلب نکل رہا ہے. محترم کے جو میں اضافے کر رہا ہوں، معزز کے جو اضافے کر رہا ہوں، یہ سارا افتونی سے یہ سب کچھ نکل رہا ہے. محترم معزز اراکین سلطنت، میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی نہیں طے کروں گی. ما کنت قاطعتا امرا، میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام بھی طے نہیں کروں گی جب تک کہ تم شہادت نہ دے دو. حتی تشہدون، کہنا تو تھا حتی تشہدون، یہاں جب تک کہ تم مشورہ نہ دو. تشہدون کے اندر اب یہ تو انداز تھا قرآن کا کہ مشورہ کرنے والا کیسے مشورہ کرے، امیر اپنے اہل شورا سے کیسے بات کرے، ان کے کیسے حوصلوں کو بڑھائے، ان کی کیسے دلجوئی کرے، حوصلہ افزائی کرے. تشہدون کا جو لفظ ہے یہ مشورہ دینے والوں کے آداب بتا رہا ہے کہ وہ کیسے ہونے چاہیے. ما کنت قاطعتا امرا، کوئی کام نہیں کروں گی بالکل، کوئی بھی نہ چھوٹا نہ بڑا. حتی تشہدون، جب تک تم شہادت نہ دو. شہادت مشورے کی بجائے لفظ شہادت استعمال کیا. شہادت کا کیا مطلب ہے؟ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو الشهید. دل حاضر ہو، دماغ حاضر ہو، کان حاضر ہو، سوچ افکار ساری کی ساری اس مسئلے کی طرف متوجہ ہو، یہ مشورہ دینے والوں سے طلب کیا جا رہا ہے. حتی تشہدون، ایسا نہ ہو کہ سوئے سوئے باری آ گئی تھا، اٹھ کے بولنے لگے، جو بھی منہ میں آ گیا بول دیا. ہمارا کیسے رہتا ہے گورن کالج لاہور میں جب میں پڑھتا تھا، تاریخ کا پیریڈ تھا نا، تو چھانگا مانگا اپنے نام سنو نا، ٹنل کے پاس ہی ہے آدھے پونے گھنٹے پر، سہرائے گوبھی ہے، سہرائے گوبھی یہ چین میں ہے، چین. تو ہسٹری کا جو پروفیسر تھا نا وہ سہرائے گوبھی کی بات کر رہا تھا، سہرائے گوبھی سے چنگیز خان اٹھا تھا. تو ایک لڑکا پیچھے سو رہا تھا، دس کے نا سر پہ سو رہا تھا، تو اس نے کہا رول نمبر 56. یس سر. ان کا ویئر از ڈیزرٹ گوبھی. ہاں بھائی رول نمبر 56. کہا جی سارا گوبھی کہاں ہے؟ وہ تو سویا ہوا تھا. کہنے کا جی چھنگا مانگا. تو ہمارے جو مشورے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں، چھنگا مانگا. کیونکہ تشہدون حتی تشہدون شہادت لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا فلیبلغ الشاہد الغائب. اس لفظ شہید, لفظ شہید تو حتی تشہدون کہ جو جس سے رائے لی جا رہی. آپ نے فرمایا المستشار معتمن, جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے, اس کے ذمہ ہے امانت داری سے مشورہ دینا. مشورہ جس سے لے رہے ہو اس میں چار چیزیں ہونی چاہیے. ایک علم ہو اس چیز کا جس کے بارے میں اسے پوچھ رہے ہو. تم ڈاکٹر سے جا کر زراعت کے مشورے شروع کر دو نا, اور وکیل سے جا کر پیٹ کے درد کے مشورے شروع کر دو. اس کے پاس اس چیز کا علم ہونا چاہیے, العلم. دوسری چیز ہے الدیانہ, دیندار ہونا چاہیے, فاسق و فاجر نہ ہو. تیسری چیز التجارب, صرف علم نہ ہو تجربہ بھی ہو. چوتھی چیز ہے الامانہ, امانت دار ہو, خیانت دار نہ ہو, دھوکہ دینے والا نہ ہو, فراڈ کرنے والا نہ ہو. تو حتی تشہدون کہ جتنے بیٹھے ہوئے بھائی, ایک گھر کا مشورہ ہو رہا ہے, اولاد کے بارے میں مشورہ ہو رہا ہے, اسکول کا مشورہ ہے, مدرسے کا ہے, تبلیغ کا ہے, مرکز کا ہے, فاروق مسجد کا ہے, کسی بھی مرکز کا ہے, اور کسی بھی وہ حکومتی ادارے کا ہے, ذاتی ادارے کا ہے, تو جن کو بلایا جا رہا ہے ان کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے دل دماغ کو حاضر کر کے بات کریں, اندازہ نہ کریں ہاں میں ہاں نہ ملائیں, ہاں میں ہاں نہ ملائیں. جیسے آپ فرمائیں یہ بڑی خطرناک بات ہے, جیسے آپ فرمائیں یہ بڑے بڑے غرقی ہیں. صحابہ نہیں, جب اللہ کے نبی مشورہ مانگتے تھے تو صحابہ کبھی نہیں کہتے تھے جیسے آپ فرمائیں, پھر وہ مشورہ دیتے تھے. وہ اور جگہ ہیں, اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. وہ اور مقام ہے, حل تجرون من الاجود, تمہیں پتا سب سے بڑا صفی کون ہے؟ قالوا اللہ و رسولہ اعلم, اللہ جانے اس کا رسول جانے, ہمیں کیا پتا. لیکن جب آپ پوچھتے تھے بتاؤ کیا کرنا ہے, تو پھر وہ یہ نہیں کہتے تھے جیسے آپ فرمائیں, تو اپنی رائے دیتے تھے. حتیٰ تو آپ ملکہ بلقیس کا ذرا بات سنو, ما کنت قاطع یا ایہا الملہ, معزز معزز محترم اہل شورا, افتونی فی امری, آپ لوگ ارشاد فرمائیں کہ اس مسئلے میں کیا کرنا ہے. کیوں کہ ما کنت قاطع امرا حتیٰ تشہدون, جب تک آپ سب مل کر مجھے کچھ نہیں بتاؤ گے میں کسی بات کا فیصلہ نہیں کروں. اور جواب دیا اہل شورا نے, وہ جو ملکہ بلقیس کی رائے کے خلاف, نحن اولو قوت و اولو باس شدید, بلقیس کی جو رائے ہے اس کے خلاف رائے دی, یہ نہیں کہا جیسے آپ فرمائیں, کہا ہم طاقتور ہیں ہم لڑیں گے. ولیکن لیکن بات کیا ہے, والامر الیک, فیصلہ تو تو نے کرنا ہے, فنظوری, غور سے کرنا, ایک دم فیصلہ نہ کرنا, فنظوری, یہ ان کی طرف سے بات آ رہی, فنظوری, آپ بھی ذرا سوچ وچار کر لیں. ہماری رائے تو یہ ہمیں لڑنا چاہیے, ہم طاقتور لوگ ہیں, ہم نے کبھی آج تک سر نہیں جھکایا, ہم ٹکر لیں گے. فنظوری, آپ ذرا اس پر ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں, ماذا تأمرین, پھر جو تم حکم کہو گی کرو گی, ہم اسے پورا کریں گے. تب چونکہ ملکہ بلقیس ان کے خلاف کرنا چاہتی ہے, تو اس نے پھر یہ نہیں کہا جو میں کہہ رہی ہوں کرو. فرعون نے کیا کہا, ما اریکم الا ما ارا, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ہے, وما اہدیکم الا سبیل الرشاد, جو میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، لہذا کرو۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ان کے خلاف فیصلہ کرنا چاہتی ہے، لیکن ان کو ہم نوا بنا کے، ان کو ہم خیال بنا کر اور ان کی رائے کے خلاف کرتے ہوئے ان کو اپنی ساری بات کا سبب سمجھا رہی ہے۔ اب اس نے یوں نہیں کہا کہ نہیں ہم نہیں لڑتے، ہم نہیں لڑتے۔ اب یہ کوئی تبلیغی امیر مامور تو نہیں تھا نا، وہ تو ملکہ ہے، ملکہ۔ وہ کہتے ہم نہیں لڑتے، تو بس ٹھیک تھا، وکیل نہ لڑو۔ یہ اللہ نے ہمیں کیوں قصہ سنا رہا ہے؟ یہ بڑے خوبصورت اجتماعی اصولوں پر مشتمل ہے یہ چھوٹی سی آیت، یہ چند الفاظ۔ اس نے کہنا تو یہی ہے کہ ہم نہیں لڑتے، لیکن اس کی بات سنو، کہنے کی ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اہلها اذلة وكذلك يفعلوا۔ بات یہ ہے کیونکہ ان کے اندر تذبذب تھا نا، تو اس تذبذب کو لفظ انا سے دور کر، انا کا لفظ وہاں آتا ہے جہاں اگلا ایسے ڈاما ڈول ہو رہا ہوں، کچا پکا ہو رہا ہوں، تو اس کے اندر بات کو مضبوطی سے داخل کرنے کے لیے ان کا لفظ عرب استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ان الملوک، اگر جو تم طاقتور ہو، اور یہ احتمال تو ہے نا کہ وہ غالب آ جائیں، ہم مغلوب ہو جائیں، تو بادشاہ لوگ جب بستیوں میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں، عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہی بادشاہوں کی سنت چلی آ رہی ہے، ہم نے سنا ہے کہ وہ نبی ہے، کیونکہ یہ بات گردش کر رہی تھی کہ وہ نبی ہے۔ تو اس نے یہ کہا کہ انی، یہ بات مشہور ہو چکی تھی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کو بھی پوری طرح پتہ نہیں چلا تھا۔ تو اس نے بطور بادشاہ کہا کہ اگر وہ بادشاہ ہے اور وہ حملہ آور ہو گیا اور اس نے فتح پائی تو یہ ہو جائے گا میرے ساتھ۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، میں یہ ہدیہ تحفے تائی بھیج رہی ہوں، اگر اس نے قبول کر لیے پھر تو وہ بادشاہ ہے اور کوئی بات نہیں، ہم ٹکر لیں گے، اور اگر اس نے قبول نہیں کیے پھر وہ نبی ہے، پھر نبیوں سے ٹکر لینا یہ بہت غلط بات ہے۔ تو یہ ملکہ بلقیس کا ملک سرسبز ہوا، لہلہایا، پھلا پھولا، یہ ایک جملے میں اس کی عزت اور کامیابی کا سارا اصول لکھا ہوا ہے۔ فرعون کا ملک برباد ہوا، ہلاک ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، ایک جملے میں اس کی بربادی کا اصول لکھا ہوا ہے۔ ما اریکم الا ما ارا، جس گھر کا بڑا اس طرز پہ چلے گا جو میں کہوں کرو، جس دفتر کا بڑا، جس شعبے کا بڑا، جس مسجد کا بڑا، جس مدرسے کا بڑا، جس خانقاہ کا بڑا، جس بھی کسی ادارے کا بڑا یوں چلے گا جو ہم کہتے ہیں کرو، تو وہ تباہی کے اسباب مکمل ہو جائیں گے۔ اور جس گھر کا، دفتر کا، شعبے کا، مسجد کا، مرکز کا، جماعت کا، اسکول کا، کالج کا، حکومت کا بڑا یوں کہے گا من کنت قاطعتا امرا حتی تشہدون، تو اللہ اس سے عزت دے گا، پھلے گا، پھولے گا، بڑھے گا، سرسبز ہوگا۔ اب آگے آ جاؤ تو اللہ تعالی ہمارے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کریں، الامر اجتماعی کاموں میں، الامر اجتماعی کاموں، الف لام لگا ہوا ہے، اجتماعی کاموں میں آپ ان سے مشورہ کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب آپ کا عزم پختہ ہو جائے تو آپ اللہ پہ توکل کریں، کر ڈالیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا عزم کا کیا مطلب ہے، سنو عزم کا کیا مطلب ہے؟ اس کی بڑی غلط تعبیر لی جاتی ہے، اس لیے بس واضح کر رہا ہوں. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ ما معنی العزم، امیر المومنین عزم کا کیا مطلب ہے؟ مشاورت اہل الرأی واتباعہم، اہل رائے سے مشورہ کرنا اور ان کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کا نام ہے عزم. سمجھو، مشاورت اہل الرأی واتباعہم، اہل رائے سے مشورہ کرنا اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنا، اس کا نام ہے عزم. ان سب کے مشورے فیصلے سے جب کوئی بات طے ہو جائے، اب اس کے خلاف اگر کوئی بات آ رہی ہے، فتوکل علی اللہ، اب تم اللہ پہ بھروسہ کرو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نے ایران کی رائے دی اور امیر کہتا ہے میرے اوپر اللہ نے کھولا ہے، میں توران کا فیصلہ کروں گا، اور اللہ کہتا فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، اللہ امیر سے کہتا ہے جب تو عزم کر لے تو کسی کی رائے کی پرواہ نہ کریں. یہ ہمارے تبلیغی ماحول میں یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے. فإذا عزمت فتوکل علی اللہ، کیا مطلب ہے عزم کا امیر المومنین؟ کا مشاورت اہل الرأی واتباعہم، اہل رائے سے پوچھنا اور ان کے مشورے کے مطابق فیصلہ کرنا. اب اس کے بعد اگر کوئی چیز اس کے خلاف آتی ہے، فتوکل علی اللہ، اللہ کے چھوڑو. اسی طرح فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم. آپ کہتے تھے مدینے میں رہ کر مقابلہ کریں، وہ کہتے باہر نکل کے کریں. ہو گیا فیصلہ، باہر نکل کے ہوا، شکست ہو گئی. تو کچھ اس شکست میں بڑی افراتفری، کچھ مدینے بھاگ گئے، کچھ پہاڑوں پہ چڑھ گئے، کچھ نے ہتھیار ڈال دیے کہ ابو سفیان کی پناہ ہی لے لو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، یہ تیرے رب کا فضل اور رحمت ہے کہ تو ان کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے. ولو کنت فظا، تو ہوتا سخت غلیظ القلب اور پتھر دل والا، لنفضوا من حولک، یہ سب تیرا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جاتے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے کاروان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ محبت کا پیکر ہو، ورنہ لوگ بچھڑ جائیں گے قافلے سے. کوئی کاروان سے ٹوٹا، کوئی بدگمان حرم سے، کوئی کاروان سے ٹوٹا، کوئی بدگمان حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوب دل نوازی. محبت، الفت، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ کا نبی کو اللہ احسان کے طور پہ بتا رہا. فبما رحمۃ من اللہ، دیکھ تیرے رب نے تیرے اوپر کروں کیا تم نرم ہو گیا. تو چونکہ ان کی وجہ سے شکست ہوئی تھی، تو کیا کرو؟ یہ نہ کرنا کہ ان سے رائے لینا چھوڑ دینا. شاورہم فی الامر، مشورہ کرتے رہنا. شاورہم فی الامر، مشورہ کرو. فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، جو ان کی وجہ سے کمی ہوئی آپ درگزر کریں، معاف کریں. واستغفر لہم، واف ہوتا ہے معاف کرنا، جی مجھے معافی دے دو. معاف کرنے کا مطلب ہوتا ہے عفو، عفو کا اصل مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، مٹی ڈال دینا، کسی چیز کو زمین میں دبا دینا، اس کا کہتے ہیں عفو. تو عفو میں صرف معاملے کو ختم کرنے کا اشارہ ہوتا ہے، دل سے مٹانے کا مطلب اس میں نہیں ہوتا. فاعف عنہم، فاعف عنہم، آپ بس اس معاملے کو مٹا دیں. واستغفر لہم، دل سے بھی ختم کر دیں اور اندر سے ان کے لیے مجھ سے توبہ اور معافی کی درخواست کریں. وشاورہم فی الامر، اور ان سے مشورہ کرتے رہیں. فإذا عزمت جب آپ سب کی رائے کسی ایک بات پر ہو جائے فتوکل علی اللہ تو اب اللہ پہ بھروسہ کر کے اس کو کر ڈالیں پھر کسی اور کی بات کو مت سنیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف فرمائی والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون. یہ قرآن میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں ترتیب قرآن کے خلاف ایک بات آ رہی. قرآن جب فرائض کو ذکر کرتا ہے تو بیچ میں سنت کو نہیں لاتا, واجب کو نہیں لاتا. سنت کو ذکر کرتا ہے تو بیچ میں فرض کو نہیں لاتا. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. یہ سارے چار فرض قرآن ترتیب سے بتا رہا ہے. اس سے امام احمد بن حنبل کے نزدیک ترتیب فرض ہے, ہمارے یہاں ترتیب واجب سنت ہے. تو یہ چار فرض ہیں, چاروں فرض ہیں, ان کے یہاں ترتیب بھی فرض ہے, ہمارے یہاں ترتیب سنت ہے, یہ چار فرض ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والذین استجابوا لربہم ایمان واقاموا الصلاۃ نماز فرض, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ مَشْوَرَ سُنَّت, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ زَكَاةَ فرض. ایمان, نماز, زکات, تین فرض, اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ شورا کو لائے ہیں جو سنت ہے. سنت ہے, بعض علماء کے نزدیک مشورہ واجب ہے. ابن عطیہ فرماتے ہیں جو امیر مشورہ نہ کرے اس کو ہٹا دینا واجب ہے, جو امیر مشورہ نہ کرے اس کو ہٹا دینا واجب ہے. تو بعض علماء کے نزدیک مشورہ واجب ہے, اکثر کے نزدیک سنت ہے. شاورہم فی الامر میں جو حکم آ رہا ہے یہ جمہور علماء کا ہے, اس میں یہ ہے کہ یہ وجوب کے لیے ہے, سنت کے لیے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایمان لائے, نماز پڑھی, زکات دی, بیچ میں کہا مشورہ کرتے ہیں, یہ ترتیب قرآن کے بظاہر خلاف ہے. کہ فرائض میں سنت کو داخل کیا, فرائض میں سنت کو, ایمان بھی فرض ہے, نماز بھی فرض ہے, زکات بھی فرض ہے. اللہ تعالیٰ ایمان, نماز, زکات کے بعد فرماتے امرہم شورا بینہم, اللہ نے نماز اور زکات کے بیچ میں کہا وہ امرہم شورا بینہم ومما رزقناہم ینفقون وامرہم شورا بینہم. سبحان اللہ. یتشاورون ویشاورون, پیچھے بھی تو فعل آ رہے ہیں, استجابوا لربہم, جس میں بھی استجابوا فعل ماضی, اقاموا الصلاۃ یہ بھی فعل ہے, مما رزقناہم ینفقون میں بھی ینفقون فعل آ رہا ہے, امرہم شورا بینہم یہ بیچ میں جملہ اسمی آیا ہے اور بینہم کے ساتھ ہے. سبحان اللہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی کام بغیر مشورے کے ہوتا ہی نہیں. ہر وقت یہ اپنے آپ کو مشورے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. دیکھو بھائی, جیسے روح نے جسم کو باندھا ہوا ہے, روح نکل جائے تو سارا جسم خود بخود ہی جوڑ جوڑ الگ ہو جاتا ہے. اجتماعی کاموں کی روح مشورہ ہے. جب اجتماعی کاموں سے مشورہ نکل جائے گا تو سارا کام اس کا جوڑ جوڑ الگ ہو جائے. اجتماعی کام میں صرف تبلیغ کا نہیں بتا رہا ہوں, اس لیے اس کو وسعت کے ساتھ سنو میری بات کو. گھر بھی, گھر کے کام اجتماعی ہیں, دفتر کے کام اجتماعی ہیں, تمہاری تجارت کے کام اجتماعی ہیں, تمہاری مسجد کا کام اجتماعی ہے, مرکز کا کام اجتماعی ہے, حکومتی شعبوں کے کام, یہ سارے ہمارے وہ کام جن میں ہم اجتماعی طور پر استعمال ہو رہے ہیں, ان سب میں اللہ تعالیٰ ہم سے صرف دینی معاملے کی بات نہیں. امرہم شورا بینہم لو بھائی, یہ بتایا نہیں کس چیز میں مشورہ کرتے ہیں. امرہم شورا بینہم یعنی اس کی تعبیر کے لیے مجھے وہ الفاظ نہیں مل رہے جس خوبصورتی سے, جس وسعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ بولا ہے, اس وسعت کو بتانے کے لیے میرے پاس الفاظ کوئی نہیں. امرہم شورا بینہم, کوئی کام ان کا مشورے کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ فرضوں کے درمیان سنت کو کیوں لایا گیا ہے؟ فرضوں کے درمیان سنت کو لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ مشورہ سنت ہے لیکن اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ فرضوں سے کم نہیں، اپنی قیمت کے لحاظ سے یہ فرض سے کم نہیں، اور اپنے نتائج کے لحاظ سے یہ فرض سے کم نہیں ہے۔ تین چیزیں ہو گئیں، نتیجے کے لحاظ سے، اہمیت اور قیمت کے لحاظ سے یہ فرائض سے کم نہیں ہے۔ امرهم شورا بینہم، تو یہ قرآن پاک میں یہ مسئلہ حل، میں نے آپ کو اشارے بتا سکتا ہوں لیکن اس میں پورے زندگی کے اصول ہیں۔ اجتماعی زندگی کن اصولوں پر قائم رہتی ہے؟ یہ چند کلمات ہیں جن کو ہم سارے اگر غور سے دیکھیں گے، پڑھیں گے، سنیں گے بار بار، تو ہمارے مشوروں میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ منگل کا مشورہ ہے، جمعرات کے مشورے ہیں، نکل کر مشورے ہیں، بڑے مرکز کے مشورے ہیں، چھوٹے مرکز کے مشورے ہیں، گھروں کے مشورے ہیں، دفتر کے مشورے ہیں، ان سب میں جان پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ تو قرآن ہو گیا، تھوڑا سا آگے چلے جاؤ، حدیث پاک میں داخل ہو جاؤ، تو جب یہ آیت نازل ہوئی، صابرهم فی الامر، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کو، جن کو ضرورت ہی کوئی نہیں مشورے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اما ان اللہ و رسوله یغنیان عن المشورہ عن المشورہ عن المشورہ عن المشورہ، سن لو اللہ اور اس کے رسول کو مشورے کی کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول مشورے سے بے نیاز ہیں۔ ولیکن اللہ جعلها رحمۃ لامتی، میرے اللہ نے اس کو میری امت کے لیے رحمت بنا دیا، فمن استشار منهم لم يعدم رشدا، جو مشورے سے چلے گا ہدایت پا کے رہے گا، ومن ترکها لم يعدم غیا، جو چھوڑ کے چلے گا ہلاک ہو کے رہے گا۔ ایک حدیث آگی، دوسری حدیث، حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، الامر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه الوحي ولم يسمع منك فيه شيء، یا رسول اللہ، آپ کے بعد کوئی مسئلہ درپیش ہو، نہ قرآن میں اس کا کوئی اشارہ ملے، نہ حدیث میں کوئی بات ملے، تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، اسمعوا له العابدین من امتی ولا تقضوا برأي واحد فتندموا، آپ نے فرمایا، اگر کوئی ایسی بات تمہیں نظر آئے جس میں نہ قرآن میں وضاحت ہے، نہ میرے فرامین میں، نہ میری حدیث میں، تو کیا کرنا؟ میری امت کے نیک لوگوں کو جمع کرنا، ان سب کی رائے سے فیصلہ کرنا، کبھی اکیلے فیصلہ نہ کرنا، ورنہ ندامت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث، آپ نے فرمایا، مستغنا مستبد برائیے، مستغنا مستبد برائیے، اپنی رائے پہ فیصلہ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس کو صرف تبلیغی مشورے پر مت منتقل کرنا، میں بار بار کہہ رہا ہوں، اس کو صرف تبلیغی مشورے پر مت، میں صرف اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں، زندگی کے تمام شعبے جن میں آپ استعمال ہوتے ہیں، ان سب کے لیے ضرورت ہے بھائیو۔ ایک چیز دل جڑ جائیں گے، زندگی خوشگوار ہو جائے گی، ماں باپ میں، اولاد میں جوڑ ہوگا، میاں بیوی میں جوڑ ہوگا، آپس میں محبت اور الفت ہوگی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو دیکھو تو آپ مختلف مقامات پر مشورہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بدر کے قیدیوں میں مشورہ ہو رہا ہے، اذان کے لیے مشورہ ہو رہا ہے، احد کی جنگ کے لیے مشورہ ہو رہا ہے، خندق کے لیے مشورہ ہو رہا ہے، گھر کے امور میں، گھر کے کاموں میں آپ حضرت اسامہ سے مشورہ کرتے تھے، اور حضرت علی سے مشورہ کرتے. جھگڑوں گھر کے لوگ تھے نا, علی اور اسامہ گھر کے لوگ ہیں, تو گھریلو امور میں آپ اسامہ اور علی سے مشورہ کرتے, اجتماعی امور میں آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر اور عمر جس بات پر تم دونوں کا اتفاق ہو جائے گا میں کبھی اس کے خلاف نہیں کروں گا. اذا اجتمعتم علی شیء ما خالفتکما, جب تم کسی دونوں تم جب تم دونوں کسی بات پر متفق ہو جاؤ گے تو میں کبھی اس کے خلاف فیصلہ نہیں کروں گا. ایک اور آیت ذہن میں آئی, ابھی تو میں نے خالی ہو گھر کے امور میں بھی میں ابھی بھی میں ناراضی ہو گئی ہے, تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک آدمی لڑکے کے خاندان میں سے آئے, ایک لڑکی کے خاندان میں سے آئے, ان میں لڑائی ہو گئی ہے, تو بھائی ایک ادھر سے آئے ایک ادھر سے آئے, دونوں بیٹھ کر آپس میں صلاح مشورہ کر کے اس کو نبھانے کی, کیونکہ طلاق دینا بہت بری بات ہے اگرچہ جائز ہے لیکن بہت بری بات ہے, تو اس کو بھائی حل کرنے کی کوشش کرو. لیکن اگر کوئی شکل نظر نہیں آ رہا ہے ان ارادا فصالا ان تراض منهما وتشاور, ہاں بھائی اگر طلاق مشورے سے ہو رہی ہے فلا جناح علیہما, پھر کوئی بات نہیں, پھر اس میں خیر ہی ہوگی. سب مل کر بیٹھے, سب نے سوچ بچار کیا, یہی نظر آیا کہ ان دونوں کو الگ ہو جانا چاہیے, وتشاور منهما, ان کو اب الگ ہو جانا چاہیے, ہمارا مشورہ یہ ہوا ہے کہ اب ان کا نہیں نگاہ ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کہتا ہے کہ سب سے مبغوض سب سے بدترین چیز طلاق ہے حلال کاموں میں, لیکن اگر اس میں بھی مشورہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں. خود اللہ تعالیٰ فرما فلا جناح علیہما, سب نے مل جل کر اگر سوچ بچار کے یہ کہا ہے تب ان میں جوڑ نہیں بیٹھ سکتا, ٹھیک ہے جدا کر دو. انفرادی زندگی میں بھی اس کو داخل کیا گیا, اجتماعی زندگی میں بھی داخل کیا گیا. پھر اس سے نیچے آ جاؤ, میں حدیث ایک دو دو حدیثیں سنا رہا ہوں, ہر ہر مضمون میں کتنی آیات بھی ہیں احادیث بھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ صحابہ کے اقوال میں اتنی میں داخل ہو جاؤ, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, حضرت علی رضی اللہ کا ارشاد ہے, المشاورت عین الہدایہ, المشاورت عین الہدایہ, مشورہ کرنا 100% ہدایت ہے, عین الہدایہ, مشورہ کرنا 100% ہدایت ہے. ما خاطر من استغنا برائیہ, اس نے اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال دیا جو اپنی رائے پر فیصلے کرنے لگ گیا اور کسی کی نہ سنی, تو قد خاطر من استغنا برائیہ, جس نے کہا بس میں ہی صحیح فیصلے کر سکتا ہوں میں ہی ٹھیک بات کرتا ہوں, تو وہ ہلاک ہوگی. اب صحابہ کے نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد رہے ہیں, الرجل الرجل, الرجل نصف رجل, الرجل لا رجل, ہے ایک آدمی پورا ہے ایک آدمی آدھا ہے ایک ہے ہی کوئی نہیں, انسان کی شکل میں کھوتا ہی ہے گدا ہی ہے. الرجل الرجل, سمجھدار آدمی, سلیم آدمی, علم والا آدمی, صاحب رائے آدمی ہو کر وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتا ہے, یہ پورا انسان ہے. الرجل نصف الرجل, آدھا آدمی, ذی رائے نہیں ہے, صاحب رائے نہیں ہے, اوروں سے رائے لے کر چلتا ہے. الرجل لا رجل, آدمی کوئی نہیں سرے سے, وہ کون ہے, نہ عقل مند ہے نہ رائے دیتا ہے, نہ عقل مند ہے نہ کسی سے مشورہ کرتا ہے, نہ عقل مند ہے نہ کسی سے پوچھتا ہے, یہ انسان ہی کوئی نہیں. تو تھوڑا اور نیچے آ جاؤ, تابعین, تابعین کی بات سنو, امام حسن بصری فرماتے ہیں, ما تشاور قوم قط الا حدول ارشد امورهم, جس قوم نے بھی مشورہ کیا اللہ نے ان کو صحیح نتیجے تک پہنچا دیا, جن لوگوں نے بھی مشورہ کیا اللہ نے ان کو صحیح نتیجے تک پہنچا دیا. عبد الملک ابن مروان کی سنو, تابع سے تو تابعین میں سے ہے, پٹری سے اتر گیا حکومت کے لالچ میں, بڑے علم والا بڑے فضل والا, لیکن بس حکومت کے چکر میں خون بہانا پڑا اس کو, تو وہ کہتا ہے لأن أخطي وقد شاورت أحب من أن أصيب بلا مشورة, میں مشورہ کر کے غلط قدم اٹھاؤں یہ مجھے پسند ہے بغیر مشورے کے صحیح قدم اٹھانے سے. سنو عبد الملک ابن مروان بنو امیہ کی بنیاد رکھنے والا آدمی ہے, جیسا تیسا تھا, برائیاں تھی خوبیاں بھی, اس نے امت کو جوڑا, ڈنڈے سے جوڑا لیکن جوڑا, اور جو وحدت کلمہ ختم ہو چکا تھا آپس میں لڑ لڑ لڑ کے وہ خون لیزیاں تھیں اور چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی شکل میں بے شمار چھوٹی چھوٹی ریاستیں بن چکی تھیں. اس نے سب کو 21 برس جوڑ کے دکھایا. تو یہ کہا کرتا تھا مشورہ کر کے غلط غلط غلط قدم اٹھا لوں, یہ مجھے پسند ہے بغیر مشورے کے صحیح قدم اٹھانے سے. اور ایک عرب شاعر کی بھی سن لو تو ساری چیزیں مکمل ہو جائیں گی. شاور صدیقہ کفل خفی المشکلی وقبل نصیحت فاضل المتفضلی فاللہ قد اوصا بذاک نبیہ فی قولہ شاورہم وتوکلی. تعال قرآن بھی بتا دیا, نبی کا فرمان بھی بتا دیا, صحابہ کا بھی بتا دیا, تابعین کا بھی بتا دیا, عرب شاعر کا بھی بتا دیا. عرب شاعر کہہ رہا ہے کہ شاور صدیقہ کفل خفی المشکلی, زندگی کے کاموں میں اکیلے فیصلے نہ کرنا, کسی دوست سے مشورہ کرنا, وقبل نصیحت فاضل متفضل, اور کسی علم والے کی نصیحت کو لے لینا, کسی بڑے کی نصیحت کو قبول کر لینا. تم دیکھتے نہیں ہو فاللہ قد اوصا بذاک نبیہ, وہ اللہ کا نبی جسے براہ راست قرآن اتر رہا تھا, وہی اتر رہی تھی, اللہ تعالیٰ اس کو حکم دے رہا ہے, فی قولہ شاورہم وتوکل, اللہ اس کو قرآن دے کر علم دے کر وحی اتارنے کے بعد بھی کہہ رہا ہے میرے نبی مشورہ کرتے رہنا اور میرے اوپر بھروسہ کرتے رہنا. تو میرے بھائیو ہماری زندگی بہت غیر متوازن ہے صرف اپنی مرضی پر چلنے کی وجہ سے. بیٹا اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے, خامد اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے, بیوی اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے, ماں باپ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں, ایسے ہی حال اجتماعی کاموں کا ہو گیا, انفرادی کاموں کا ہو گیا, حکومت کے شعبوں کا ہو گیا ہے, ہر آدمی اپنی اپنی اپنی بنسری بجا رہا ہے, جس سے سارا نظام ٹوٹ پھوٹ کے رہ گیا ہے, درہم برہم ہو کے رہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب خلفائے راشدین کا تھوڑا سا ایسے ہی اشارہ کر دوں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتی مجلس شورا سے پوچھ رہے بتاؤ کیا کریں, مرتدوں سے کیا کرے, زکات نہ دینے والوں سے کیا کرے, اسامہ کا لشکر ہے اس کا مسئلہ کیا کیا جائے. اور آپ کی سنت عادت مبارک یہ تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ, جب کوئی مسئلہ پیش آتا قرآن میں دیکھتے, نہیں ملا حدیث میں دیکھتے, نہیں ملا تو پھر آپ صحابہ کو جمع کر کے پوچھتے بتاؤ بھی کیا کرے. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جاتے ہوئے شورا قائم کی, ان میں سے کسی ایک کو امیر بناؤ. زندگی میں مختلف مقامات پر قادسیہ کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے, جلاولا کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے, اور یرموک کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے, اور اسی طرح تستر کے موقع پر اور مشورہ ہو رہا ہے, نہاند کے موقع پر مشورہ ہو رہا ہے, اور ام ولد کے مسئلے میں آپ نے مشورہ فرمایا, طلاق کے بارے میں مشورہ فرمایا, تراوی کے بارے میں مشورہ فرمایا, زندگی کے دین کے دنیا کے مختلف امور ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے خوبصورت انداز سے ایک شورا کا نظام قائم فرمایا, کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو مہلت ہی زیادہ نہیں ملی 2 برس, ایسے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے بارے میں مشورہ کر کے سب کو جمع کیا, مسجد کی تعمیر کے بارے میں سب کو جمع کر کے مشورہ کیا, ایسے ہی جب عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہرمزان کو قتل کر دیا تھا تو خلیفہ بنتے آپ نے سب سے پہلے ان کا مسئلہ مشورے میں رکھا کہ بولو بھائی اب عمر بن خطاب کے بیٹے نے قتل کیا ہے ہرمزان کو, اس کے بارے میں کیا کرنا ہے. خیر میں آپ کو تھوڑے تھوڑے تھوڑے اشارے بتا رہا ہوں. تو یہ پوری زندگی پر اگر اس کو حاوی کر دیا جائے گا تو دل جڑیں گے. ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی اپنے نبی کو مشورے کا پابند کرنے کی، صرف اس کو بطور بات کی امت کے لیے بطور سنت اور طریقے کے جاری کرنا چاہا، تاکہ دل جڑے رہیں، تاکہ الفت و محبت رہے۔ ارے سبھی رضی اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں بیٹھ نہیں ہوئے تو کیا ارشاد فرمایا تھا، مجھے خلافت کا کوئی شوق نہیں تھا، صرف مجھے یہ دکھ لگا کہ آپ لوگوں نے مشورے میں ہمیں شریک نہیں کیا۔ حضرت علی کا گلہ بھی بجا تھا اور حضرت ابوبکر صدیق کا عذر بھی بجا تھا کہ وہ تو اس کام کے لیے گئے نہیں تھے، وہ تو سارا کچھ آنن فانن ہوا اور وہاں وہ صورت حال ایسی بن گئی کہ اگر کسی ایک چیز کو طے کر کے نہ نکلا جاتا تو شاید بات بگڑ جاتی۔ تو چاہے کوئی آدمی تقوی اور توکل اور سبحان علی رضی اللہ عنہ جیسا علم، علی سنو حضرت علی کے خصوصیات میں سے ہے کہ جتنا علم اللہ نے حضرت علی کو دیا کسی کو نہیں دیا، صحابہ میں سب سے زیادہ، تصوف کے سارے سلسلے تو ملتے ہی حضرت علی سے جا کر، سارے تصوف کے سلسلے حضرت علی سے جا کر ملتے، تو یہ جزوی فضیلت ہے۔ کوئی آدمی اتنا اونچا چلا جائے، انسان ہے بشر ہے، تو ایسی صورت حال بن گئی تھی کہ فوری فیصلہ کرنا تھا ورنہ ساری امت کا نقشہ وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا۔ تو کہا مجھے صرف اتنا گلہ ہے کہ ہم سے بھی پوچھ لیتے، میں ابو بکر کے مقابلے میں کسی کو نہیں سمجھتا ہوں، لیکن ہم سے بھی پوچھ لیتے۔ تو میں نے کہا اپنے بچوں کو مشورے میں شریک کرو، بیوی کو شریک کرو، تمہارے ماحول میں تو عورتوں سے پوچھا نہیں جاتا اور نہ ہی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی نظام بنتا ہے، بلکہ ایک ہمارے استاد صاحب مولانا عبدالرحمان صاحب وہ جب گورنمنٹ پڑھاتے تھے نا تو کہتے تھے یہ جو میرا جوتا ہے نا یہ بیوی کے سر پر بھی ہے اور طالب علم کے سر پر بھی ہے، باقی سب کے جوتے میرے سر پر اور میرا جوتا طالب علم کے سر پر اور بیوی کے سر پر۔ تو جب لگا 1900 ان کا نا 76 میں سال لگا، آگے امیر مل گیا کوئی بڑا تکڑا تھا، اس نے خوب رگڑا دیا، واپس آ کرنے کے یار میں اپنی رائے سے رجوع کرتا، سب سے حسن سلوک ضروری ہے، یہ جوتا کسی کے لیے بھی نہیں ہے، سب کے ساتھ حسن سلوک ہی ہے۔ تو کیا تو ماحول نہیں نا، اللہ ماشاء اللہ اللہ ماشاء، عورت کو بہت ہی گھٹیا سلوک کیا جاتا ہے، چاہے کوئی تبلیغ والا ہے چاہے کوئی غیر تبلیغ والا ہے، وہ الفت وہ محبت وہ اظہار، دیکھنا کیسی عیب کی بات ہے، وہ کتنے تو پتنی تمہارے یہاں ہے کہ نہیں، میاں بیوی کٹھے روٹی نہیں کھا سکتے۔ ہمارا ساتھی ہے نا کہ ہم تو بھائی کٹھے روٹی بھی نہیں کھا سکتے، ہمارے تو عیب ہے کہ میاں بیوی کٹھے روٹی کھائیں۔ میں نے کہا اللہ کا نبی تو حضرت عائشہ کو لقمے بنا بنا کے کھلاتا تھا، لقمے بنا بنا کے حضرت عائشہ کے منہ میں ڈال دیتے، یہ تمہاری کیسی، یہ تمہارا کیسا حیا ہے، یہ تو بے دینی ہے، جہالت ہے، نہ کہ کوئی غیرت ہے، یہ تو جہالت ہے، اس کا نام تو غیرت نہیں ہے، اس کا نام تو جہالت ہے کہ اللہ کے نبی سے بھی بڑھ گئے ہو، اللہ کا نبی نوالے بنا بنا کے حضرت عائشہ کو کھلا رہے۔ آپ نے فرمایا بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا تمہارے لیے صدقے کا ثواب ہے، اور جب خاوند بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے، بیوی خاوند کو محبت سے دیکھتی ہے، اللہ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی۔ تو یہ حسن سلوک، یہ حسن معاشرت، یہ حسن اخلاق، تو مسرات مسرات کی جماعت میں ہے نا بھائی، لب وہ چیز بتانا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے۔ آج منگل کا دن تھا تو اس مناظر سے تھوڑی بات میں نے آپ کی خدمت میں کر دی کہ ہمیں اس کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارا جو اجتماعی نظام ہے وہ ساری زندگی کا درہم برہم ہو چکا ہے مشورے کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے۔ تو گھر کے امور میں بیوی تمہاری مشیر ہے، ام سلمہ کے مشورے نے حدیبیہ کے مقام پر اتنی مشکل سے نکالا کہ اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا سا دائیں بائیں کی بات کرتی تو پتہ نہیں کیا تباہی آ جاتی، اور آپ نے حضرت ام سلمہ کی رائے پہ عمل کیا۔ اس وقت نبی برحق نبی دو جہان ہو کر بیوی سے رائے لی، بیوی نے مشورہ لیا، بیوی کی رائے پر آپ نے عمل کیا۔ جب آپ نے کہا نا سر مڑا دو، ہم عمرہ نہیں کریں گے، یہیں احرام کھولیں گے۔ کوئی نہیں اٹھا، سارے ایسے بت بن کے بیٹھ ہوئے۔ رب نے کہا سر مڑا دو، ایک بھی نہیں اٹھا، تین دفعہ کہا ایک نہیں اٹھا، اور پریشان ہو کر خیمے میں آ گئے۔ ام سلمہ سے کہنے کہ کیا ہوگا، میں کہتا ہوں سر مڑا ہو، کوئی مڑاتے ہی کوئی نہیں۔ اگر ام سلمہ یوں کہہ دیتی، بڑے گستاخ ہیں، اب بڑے نافرمان ہیں، تو ان کی تباہی آ جاتی۔ یہ بزرگوں کے قریب لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کا اگر رخ صحیح نہیں ہوگا نا تو بڑی تباہی آئے گی، ان کا رخ اگر صحیح ہوگا تو بڑی خیر آئے گی۔ ام سلمہ کا واقعہ اس بات کے لیے بڑی خوبصورت سند ہے۔ اگر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیتی یا رسول اللہ، تو بڑے گستاخ لوگ ہیں، بڑے بدتمیز لوگ ہیں، تو ان کا ستیہ ناش ہو جاتا، ہلاک ہو جاتے۔ لیکن وہ ایسا اونچے گئے، ایسا اونچے گئے ایک بول پر کہ اللہ نے قرآن کا لقد رضی اللہ للمؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں راضی ہو گیا جنہوں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور اگلی سنو، اس ید اللہ فوق ایدیہم، یہ تیرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ رہے تھے اور ان کے ہاتھ پر میں ہاتھ رکھ رہا تھا، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ایک بول پر، ام سلمہ کے ایک بول پر کہا یا رسول اللہ، آپ کے غلام، جان نثار، پروانے، محبت کرنے والے، ان کو غم بڑا ہوا ہے عمرہ نہ کرنے کا، تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ کی بات، آپ ایسا کریں، آپ باہر تشریف لے جائیں، نائی کو بلا کے سر مڑائیں، آپ کو دیکھ کے ساری کرنے لگ جائیں گے۔ اس بات نے معاملے کو مثبت کر دیا۔ اور اگر وہ کہتی کہ میں نے پہلے کہا، تو جیسے آج کل کے بزرگوں کے قریب والے یہی کردار ادا کر رہے ہیں، حکمرانوں کے قریب والے، بزرگوں کے قریب والے، بادشاہوں کے قریب والے یہی کردار ادا کر رہے ہیں، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ساری ترتیبوں کو۔ اور کہا یا رسول اللہ، آپ کے غلام ہیں، جاننے سے آ رہے ہیں، بےچاروں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، غم ہے، صدمہ ہے، آپ باہر نکل کے سر مڑائیں۔ آپ باہر نکلے، آپ نے نائی کو بلایا، جب سب نے ایسے ایک دم جیسے کرنٹ لگا، اللہ کے نبی تو سر مڑا رہے ہیں، پھر اٹھے سارے دوسرے کو اس طرح نکال نکال کے، غصہ تو چڑھا ہوا تھا، اتنے زور زور سے اس طرح چلاتے تھے کہ خون بہا رہے تھے دوسرے سے۔ تو بھائیو، ہمارے مشورے بس بے جان ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالی جب فضل فرماتا ہے تو سب کا رخ مشورے کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جس قوم، جس دیش، جس خطہ، جس مسجد، جس مرکز، جس گھر میں یہ حکم زندہ ہوگا، خیر ہی خیر ہوگی۔ جہاں یہ حکم ٹوٹے گا، شر ہی شر۔ تو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں، تمام شعبوں میں مشورہ کر کے چلو، اپنی بیویوں سے مشورے کرو، ماں باپ سے مشورے کرو، بیویوں سے حسن سلوک رکھو، محبت رکھو، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کھاؤ، ان کو منہ میں لقمے ڈال ڈال کے ان کو کھلاؤ۔ اللہ کا نبی تو گھر میں آ کے آٹا گوندھ کے دیتا تھا حضرت عائشہ۔ ہمارے نبی، دیکھو ہمارے نبی کے بارے میں ایک بات صحابی نقل کرتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے، اما عائشہ نقل کرتی ہیں کچھ اور کہتی ہیں۔ ہندو گنو ابھی حالا سے پوچھا گیا اللہ کا رسول کیسے تھے، تو کہتے ہیں متواصل الاحزان دائم الفکر، لمبی سوچ میں رہتے تھے اور مسلسل غمگین رہتے تھے۔ یہی جملہ حضرت عائشہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی کیسے تھے، کیسے تھے؟ تو کہہ رہی کان ضحاکن بسامن، اللہ کے نبی بہت ہنسنے والے تھے، بہت مسکرانے والے تھے، بڑے خوش مزاج تھے۔ اب دیکھو بالکل دو الٹ باتیں ہوگی، ایک کہہ رہے ہیں بڑے غمگین تھے، بڑے گہری سوچ میں تھے، دوسری طرف سے جواب آ رہا ہے بڑے ہنسنے والے تھے، بڑے خوش مزاج تھے، بڑے دل لگانے والے تھے۔ یہ دو بالکل متضاد چیزیں ہیں۔ تو یہ اب غور کریں گے تو ان میں کوئی تضاد نہیں ہے. ہندو گروہ کی حالانے آپ کو مسجد میں دیکھا ہے, بازار میں باہر دیکھا ہے, تو وہاں آپ کی زندگی یہ ہے, آپ پر غم سوار ہے, فکر سوار ہے. لیکن جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو آپ ایک دم اپنا روپ بدل لیتے ہیں اور وہ سارا لباس باہر اتار کر گھر میں آ کے شوہر کا لباس پہن کے آتے ہیں, مسکراتے ہوئے آ رہے ہیں, ہنستے ہوئے آ رہے ہیں, کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں, مذاق بھی ہو رہا ہے, کھیل بھی ہو رہا ہے. گھر میں آپ زحاکن بسامن, باہر متواصل الاذان, باہر متواصل الاذان ہیں, دائم الفکر ہیں. گھر میں آتے ہیں تو کھیلنے والے ہیں, ہنسنے والے ہیں. یہ زندگی کے دو روپ ہیں, گھر کا روپ حسن اخلاق کا, بشاشت کا, لطیفے کا, ہنسنے کا ہنسانے کا, سننے کا سنانے کا. باہر کا روپ سنجیدگی کا, وقار کا, متانت کا, غم کا, فکر کا. اور گھر کا روپ ہے ہنسنے کا, مسکرانے کا, مذاق کا. یہ دو روپ ہیں. گھر کا روپ زحاکن بسامن ہے, اس کو گھر میں زندہ کرو, یہ روپ گھروں میں زندہ کرو. عربوں میں بھی رواج تھا نا, بیویوں کو مارا کرتے تھے. تو جب اسلام آیا تو وہ عادتیں ایک دم تو ختم نہیں ہوئی. پھر آپ نے سخت تنبیہ فرمائی ان کو جو اپنی بیویوں کو مارتے تھے. آہستہ آہستہ جو ایک دم تو آتے نہیں بدلتی. تو ایسے پٹھانوں میں بھی رواج ہے مارنے کا, مارتے ہیں بلا وجہ مارتے ہیں. اخلاق نہیں ہے, انسانیت نہیں ہے. اخلاق بلند کرو. سب سے زیادہ حقدار تمہارے اخلاق کے تمہاری بیوی اور بچے ہیں, ماں باپ ہیں. اس کے بعد سود پوری دنی. دوسرے تبلیغ والے بھی عجیب ہیں, باہر کوئی گالیاں بھی نکالے تو مسکراتے رہتے ہیں, اور گھر میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو تھپڑ مار دیتے. کیا عجیب بات ہے بھی. حالانکہ باہر سے گھر میں سو گنا زیادہ اخلاق کی ضرورت. جس نے اپنا آپ تمہارے حوالے کر دیا اس کی ذرا سی برداشت نہیں. ایک شخص آیا تو حضرت ام کلثوم حضرت عمر پر چڑھائی کر رہی تھی. ام کلثوم آپ کی بیوی حضرت علی کی بیٹی, اور عمر رضی اللہ عنہ جزاد میں چپ کر کے بیٹھے آگے سن رہے, اتنا چوں بھی نہیں تھی. جب وہ باہر آیا نا, اب باہر آیا تو آدمی کہنے لگا کمال ہے, باہر تو آپ بڑے شیر ہیں, اندر تو بکری بنے بیٹھے تھے. بالکل چپ. کہنے کے بھائی وہ میرے بچوں کی پرورش کرتی ہے, میرے بچوں کی نگرانی کرتی ہے, میرے کھانے پینے کا خیال کرتی ہے. اگر اسے کسی موقع پہ غصہ آ جائے تو چپ رہنا یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کے آگے چپ رہوں. میرے عزیزو, میرے بھائیو, یہ اخلاق جس سے ہم گھر جنت بنے, حسن معاشرت. میں کہتا ہوں اور کچھ نہ کرو, حیات و صحابہ پڑھ لو. یہ ساری باتیں کو میں آپ کو آسمان سے لکھی سنوں, ساری آپ کو حیات و صحابہ سے سنا رہا ہوں. ساری تمہارا اکثر باتیں میں نے اس کو پڑھا ہے. لکھی تبلیغ والوں کے لیے پڑھتا ہی کوئی. مولانا سعید خان صاحب نے مجھے رحمت اللہ علیہ نے مجھے فرمایا تھا تو نے حیات الصحابہ 10 دفعہ پڑھنی ہے, 3 جلدوں کی کتاب ہے. 10 دفعہ مجھے فرمایا تھا مجھے اسے کھڑا کر, تو نے 10 دفعہ اس کتاب کو پڑھنا. میں نے 5 دفعہ اسے پڑھا اور 5 کا قرضہ میرے اوپر باقی ہے کہ آپ پڑھنے نہیں دیتے لوگ. مشہوری زیادہ ہو گیا, وقت خلوت کا وقت ہی کوئی نہیں. صرف وہی وقت ہے جو سونے کا ہے, بس سونے کے علاوہ کوئی وقت ہی کوئی نہیں. تو میں اس کو 6ٹی دفعہ کوئی 10 دفعہ شروع کر چکا ہوں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. وہ کبھی 50 صفحے پڑھ کے, کبھی 100 صفحے پڑھ کے چھوٹ جاتی. تو تم پڑھو حیات و صحابہ, ساری پڑھو. چلو میں نے تو 5 دفعہ پڑھی. میں کتنا مصروف رہتا ہوں, کتنی بھاگا دوڑی. صرف وہ نہیں پڑھتا ہوں, اور کتابیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں. اس کے ساتھ میں نے ساری کو 5 دفعہ پڑھایا. تو ایک دفعہ تو دھیان سے بیٹھ کے پڑھو. تمہیں زندگی جلد ثانی پڑھو, جو ساری آداب زندگی کو بتایا گیا. صرف نکلو نکلو نکلو, اسی کا نام تو تبلیغ نہیں ہے. تین اسی کا نام تو نہیں کہ بستر اٹھائے اور چل دیے, بستر اٹھائے اور چل دیے. حیات و صحابہ ساری پڑھو تو تمہارے سامنے دین کی ساری شکل آئے گی. سہذا حضرت عمر نے فرمایا لا تغرنکم تنتنت الرجل بصلاته, یاد رکھنا تمہیں کسی آدمی کا تب تہجد میں رونا دھوکے میں نہ ڈالے. سن رہے ہو, عمر جیسا آدمی کہہ رہا ہے. ہیلو, تمہیں کسی آدمی کا تہجد میں گڑ گڑانا رونا دھوکے میں نہ ڈالے. انما الرجل جانتے ہو آدمی کسے کہتے ہیں؟ من ادى الامانة اذا اؤتمن ومن سلم المسلمون من لسانه ويده. کامل انسان وہ ہے جو امانت کا ادا کرنے والا ہو, جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ ہو, وہ کامل مسلمان ہے. تو بہرحال بھائی, سارے بھائی اس کی نیتیں کرو, ارادے کرو, اپنی زندگی میں مشورے کو زندہ کرو, اپنے گھر والوں سے حسن سلوک کرو, اخلاق برتو گھر میں. باہر سے 100 گنا زیادہ اخلاق اپنے گھروں میں زندہ کرو, اس سے زندگی کو اللہ تعالیٰ میں کاموں میں برکت ہو جائے گی. صحیح کاموں کی طرف اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما دے گا. اپنے آپ کو اوروں کی حقارت سے بچاؤ, کمی سے بچاؤ, تو اللہ تعالیٰ ساری یہ زندگی کا سبق اپنے سینے پر لکھو, دل پر لکھو کہ کسی مسلمان کو حقیر نہیں سمجھ, کسی کی کمی کو دل میں نہیں لانا. پتہ نہیں وہ کب توبہ کر کے اللہ کا مقرب بن جائے اور میں اس کی کمی دل میں لا کر اللہ کی نظروں سے گر جاؤں. ٹھیک ہے نا بھائی, نیت کرتے ہیں نا سارے اس کی. تو اب بھائی ساری دنیا میں ان صفات کو زندہ کرنا ہے تو کون بھائی نقد اس کے لیے نکلے گا؟ پرسوں جمعرات ہے, جمعرات سے جو بھائی نقد تیار میں بولو بھائی. بولو بھائی, اتنے بے جان تو پنجاب میں ہوتے ہیں مجموعی, یہ سرحد میں بھی ایسی بے جان. کیا اچھا ماشاء اللہ. اور بھائی اور جی, اور ماشاء اللہ چلی کی جماعت دے رہے ہیں جمعرات سے الحمدللہ. اور بولو بھائی, سال 7 مہینے بیرون کے لیے اکثر نیا مجھے اندرون سال نقد. خیر یہ تو بڑے بڑے تقاضے, میں تو چھوٹا آدمی, میں تو کہتا ہوں نقد چلا 3 چلے دے دو مجھے. ہاں بھائی نقد چلا 3 چلے, یہ تو ہمارا کام تو بن جائے گا فوری فوری. اب سال کے تفقت ہوں گے, 7 مہینے کے تفقت ہوتے پھر یہ تو ہمارے سامنے نکل جائیں گے چلے 3 چلے والے. ہاں بھائی جیسے یہ بھائی نے چلے کی جماعت لکھائی ہے. اور بولو بھائی. ہاں جی کب جی؟ لا یہ کیا شرط ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اب مستورات کی جماعتیں بھی نکالنی, اصل تو ہماری تشکیل مستورات کے ساتھ ہے, تو ہم تو یہ عورتوں کی جماعتیں سروزے کی جو مستورات کے لیے کون بھائی تیار ہیں؟ کل سے کل یہاں سے 2 سال پہلے جب ہم آئے تھے تو مستورات کی کوئی 30 جماعتیں نکلی تھی, آگے انہوں نے 3-3 4-4 نکالی تو وہ کوئی 90-95 ہو گئی تھی. اس دفعہ ہم نے نیت کی تھی 60 جماعتیں اللہ سے مانگتے ہیں کہ 30 کی 60 ہو جائیں. پھر آگے وہ نکالیں تو آپ لوگ کوئی نیت کرو کل آج کا دن تو سفر میں گزر گیا, کل انشاءاللہ 10 بجے مسکرات میں بات ہوگی تو بھائی اس زور کے بعد ہی تو اس میں بھائی ہر جگہ سے کم از کم 15 جماعتیں نکلیں تو پھر جا کر 60 بنیں گی, کیونکہ ہم نے 4 جگہ پہ جانا ہے تو ہر جگہ 2 دن ہیں, 15 جماعتیں نکلیں تو تب جا کے 60 بنیں گی, تب کل یہاں سے 15 جماعتیں وصول کرنی. تو جو بھائی ہمت کریں وہ اٹھ کے بولو اور اپنے علاقوں کی بتاؤ بھائی مستورات کی سروز نقد بولیں جی. ہاں وہ تو ہفتے اتوار کے نا کل کی پوچھ رہے ہیں, ہاں